ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। कांडोशाखीय बृहदारण्योपनिषद प्रथम अध्याय चतुर्थ ब्राह्मण सप्तम कंडिका के आत्मा इत्येपोपासित अनेन ही एतत् सर्वं वेदः तदेतत् पदनीयम्। ये जो अनेन ही एतत् सर्वं वेदः, इसी आत्मा के ज्ञान से सब कुछ जाना जाता है। आत्मा को जाने से सब जाना जाता है, आत्मा के द्वारा ही। ऐसा वही जानने योग्य आत्मा ही है। पद धातु है यहां पद नियम में, अनेर प्रत्यय है, पद धातु से अनेर करके पद नियम बनाया, तदेतत् पद नियम, पद धातु से अनेर प्रत्यय है। पद धातु गत्यर्थक होता है, गत्यर्थक जितने धातु है ज्ञान गमन प्राप्ति तीन अर्थ में होते हैं, ज्ञान अर्थक में है धातु, उसी को जानना चाहिए। क्यों? उसको जानने से सब जाना हुआ होता है, उसे आत्मा को ही जानना चाहिए, यही अर्थ है यहां। जानने की तरीका क्या है आगे बताएंगे, तदेतत् पदनियम, आगे जानने की कैसे जाना जाए उस आत्मा को। तो ठीक है, मैं पूर्वाद ने कहा था सत्य उपाय भावात आत्मतत्व से पदनीयत्व असिद्धि इति संगत है। पूर्वाद ने कहा था उपाय सत्य कोई है नहीं, आत्मा को छोड़कर के सब के सब कल्पित है, आचार्य भी कल्पित, श्रुति भी कल्पित, यही तो आत्म प्राप्ति के साधन बताएंगे आप, श्रुति आचार्य को बताएंगे कल्पित है। सत्य उपाय न होने से कैसे पदनीय होगा, कैसे जानने योग्य होगा आत्मा? उपाय सत्य नहीं है, माने साधन सत्य नहीं है, तो कैसे सिद्ध होगा आत्मा? पदनीय कैसे, जानने योग्य कैसे बनेगा? ये प्रश्न है। कथम पुनर्एतत् पदनीयमिति, यह आत्मतत्व पदनीय कैसे है, जानने योग्य कैसा है? क्यों? साधन सत्य नहीं है, श्रुति आचार्य ये साधन होते हो, कल्पित है। टीका में कहते हैं, टीका चल रही थी, असत्य से आप श्रुत्याचार्यादेर अर्थक्रियाकारित्व तो संभवात आत्मतत्व से पदनीय तो उपपत्ति इत्यादि, सिद्धांत उत्तर दे रहे हैं। असत्य से आप श्रुति आचार्यादि, श्रुति आचार्य आदि सब असत्य हैं, कल्पित हैं, होने पर भी असत्य से अभी असत्य होने पर भी, श्रुति आचार्य आदि असत्य होने पर भी अर्थक्रियाकारित्व संभवात, अर्थक्रियाकारिता है उसमें, अर्थक्रियाकारिता है होने से आत्मतत्व से पदनीयत्व उपपत्ति, अर्थक्रियाकारिता होने से मैंने अपने स्वार्थ का बोध करा सकते हो। इसके लिए आगे दृष्टांत देंगे, जैसे गाय के खुरी से अंकित देश या गाय के खुरी से अंकित देश का ज्ञान से गाय मिल जाती है, ये सत्य है कि असत्य है? ये असत्य से सत्य की प्राप्ति होती है, इसके दृष्टांत आगे देना चाह रहे हैं, यही है आगे। यथा हवई पदेन अनुविद्यति, यह दृष्टांत है, जिस प्रकार यहां होता है उस प्रकार असत्य श्रुति आचार्य के माध्यम से अर्थक्रियाकारिता है उसमें, होने के कारण आत्मा की प्राप्ति हो जाती है, आत्मज्ञान हो जाता है, यही कहना है। असत्य से आप श्रुति आचार्य आदि षष्ठ्यंत है, श्रुति आचार्य आदि असत्य होने पर भी अर्थक्रियाकारित्व संभव, अर्थक्रियाकारिता है वहां श्रुति और आचार्य में होने से, तस्य आत्मतत्व से पदनीयत्व उपत्ति, आत्मतत्व जानने योग्य हो जाता है, श्रुति आचार्य के माध्यम से जानने योग्य हो जाता है, ये सिद्धांत बोलना चाहते, उच्चते ग्रंथ से उत्तर देना चाहते हैं। माने कल्पित के द्वारा सत्य की प्राप्ति होती है, वो दृष्टांत देंगे, माने व्यावहारिक सत्य प्राप्त होता है कल्पित के द्वारा, वो दृष्टांत देना है, यथा आवई पदे नवनिमित दृष्टांत देंगे इसके लिए। उसी प्रकार असत्य श्रुति आचार्य के द्वारा आत्मा की प्राप्ति हो जाती है, कहना है। छह की टिप्पणी, पांच भी है। अच्छा, अर्थक्रिया उपायानाम अर्थक्रियाकारित्व रूपम सत्यत्वम त्यक्त्वा, उपायों में जो साधन होते हैं ना, उपाय होते हैं उसमें अर्थक्रियाकारित्व रूपम सत्यत्वम त्यक्त्वा, कि अर्थक्रियाकारित्व रूपी जो सत्यता है उसको छोड़कर त्याग कर परमार्थ सत्यता न उपेय बोधन उपयोगी, नहीं परमार्थ सत्यत्व है ना, उपेय माने जो प्राप्तव्य होगा उसके उपयोग माने ज्ञान कराने में समर्थ नहीं होता, अर्थक्रियाकारिता सत्यता को छोड़कर उपाय पे परमार्थ सत्यत्व जो होगा वो उपेय बोधि नहीं होता, उपेय के जानकारी देने में समर्थ नहीं होता, एक सत्सु उपायसु अर्थक्रियाकारिषु, यदि उपाय में अर्थक्रियाकारिता है होने पर, उपाय में यदि अर्थक्रियाकारिता हो होने पर कि उसमें ये अर्थक्रियाकारित्व रूपी उसको छोड़ करके बाकी परमार्थ सत्यत्व उपाय के लिए उपयोगी नहीं है, ये सिद्धांत ने कहा। छह में कहते कार्य जनक तो संभवात, माने यहां पर अर्थक्रियाकारित्व संभवात माने क्या है, कहते कार्य जनक तो संभवात, श्रुति आचार्य आदि कल्पित होने पर भी कार्य जनकत्व है, आत्म प्राप्ति के साधन हो जाते हैं, वस्तु प्राप्ति के साधन हो जाते हैं, जैसे आगे दृष्टांत देंगे यथा अभी पदेन अनुमित गवादी खुर के द्वारा अंकित देश को, देश असत्य है, गाय नहीं है वो, किंतु उसके अन्वेषण करते जाने से गाय मिल जाता है, मिल जाती है गाय, ठीक इसी प्रकार है कहा। एक भाष्य में कहा यथा हवाई लोके, जैसे लोक में यथा हवाई पदेन अनुमित है, यह दृष्टांत में लोके रख दिया, यथा हवाई लोके लोक में जैसे पदेन, या पद शब्द जो है ना पद्यते अनेन इति पद, जिसके द्वारा ये प्राप्त होगा उसको पद कहना है, क्यों पद के द्वारा अंकित चिन्हों के द्वारा गाय मिलना है, पद्यते अनेन, यहां पद धातु से जो क प्रत्यय हो रखा है, घायर्थे क विधान वैसा एक बार थी गाय, घाय के अर्थ में क प्रत्यय करके बना दिया, पद बना दिया, तो घाय होना था पद, और जब विश्व प्रसव घाय सूत्र से घाय होना था, घाय करते तो पाद बन जाता, उपधा वृद्धि हो जाती, तो पद बनाना है, घाय अर्थ है क विधान है वैसा वार्तिक है, क करके बनाया, वो करण कारक में है वो, ये कहते हैं यथा हवाई लोके पदे न माने पद वाले क्या पदे न माने गवादि खुरांकितो देश पदम इति उच्यते, गो आदि के खुर से जो अंकित देश है, अथवा देश का ज्ञान है, टीका में ऐसा भी बोलेंगे देश या देश का ज्ञान, इसको पद शब्द से कहा जाता है, पदे पद शब्द से कहा तृतीयांत पदेन है, उसके माध्यम से गाय मिल जाती है, गाय आदि खोए वस्तु मिल जाते हैं, तेन पदेन उस पद के द्वारा, माने पद चिन्हों के जो देश है जहां पद चिन्ह पड़े उस देश के अन्वेषण करते करते जाने से ऐसा सत्य वस्तु मिल जाता है, यह कल्पित होने उसी प्रकार या कल्पित आचार्य श्रुति के द्वारा आत्मा की उपलब्धि हो जाती है, इसके लिए दृष्टांत है ये। तेन पदेन नष्टम माने अदृश्यम, नष अदर्शन धातु है, न देखना, नष्ट माने न देखना, ये अर्थ होता है दर्शन का अभाव हो गया ऐसा है, अदृश्यम विवत्सितम माने व्यत्तुम इष्टम माने लब्धव्य है, प्राप्त करना इष्ट है, माने एक तो विद्ज्ञाने धातु से भी ऐसे ही बनता है, ये विद्रि लाभे धातु है, क्यों बिंदेत बोला हुआ है मूल में, वो विद धातु का तो बनेगा विद्यात बनेगा, क्या बनेगा विद्यात, लिंग लगा अर्थ में विद्यात बनता है विद्ञान का, और ये एक है दिवादि में भी विद्धातु है, विद्यते करके चल सकता है, वहां वहां बन जाएगा विद्यता बनेगा, विद्रिलिंग में आत्मनिपदी है वो विद्धातु, सत्ता अर्थ में अस्तित्व अर्थ में विद्धातु है वहां दिवादि में, अदादि में जो आता है ज्ञानार्थक है विद्ञान, और तुदादि का है ये धातु है विद्रिलाभ है, कोई विद बचता है, से मुजादि नाम के द्वारा नुम होता है, सपरे है मुजादि में आता है विद्धा, तो इसलिए नुम हो गए बिंदेत बना हुआ है, स परे में होता है तुदादि के साथ स मान के नुम आया, ऐसा होता है ये विद्र लाभ है, लाभ हो जाता है ऐसा है, विविधितम माने प्राप्त करना जो इष्ट है, पशु पदे न अन्वेषमाणो, उस पद चिन्हों के द्वारा अन्वेषण करने वाला जो व्यक्ति है अनुबिंदित माने लभेत, उसको प्राप्त करता है, प्राप्त कर जाता है, जैसे एवं आत्मनि लब्धे सर्वम अनुलभते इत्यर्थ, इस प्रकार आत्मा की लाभ होगा किसके द्वारा, कल्पित श्रुति आचार्य आदि के द्वारा, आत्मा की लाभ हो जाने पर सबका लाभ हो जाता है, मिट्टी के मिट्टी प्राप्त हो गए तो मिट्टी के पात्र सब मिल गए, यदि सोना प्राप्त है तो कुंडल आदि सब जितने भी है सब प्राप्त हो गए, आभूषण सब प्राप्त हो गए, इस तरह से आत्मा का लाभ होने पर सबका लाभ हो जाता है, ये अर्थ है। टीका में कहते हैं विविध सितम कहा है भाष्य में, उसका अर्थ कहते हैं लब्धुम इष्टम, विविध सितम का अर्थ है लब्धुम इष्टम, ये विद्रिलाभे धातु है, उसे सन कर दिया, सन करके विविध सा बना दिया, उसके बाद निष्ठा किया, निष्ठा को ईट हो गया, विविध सित बन गया, विविध सिद्धम माने लब्धुम इष्टम अन्वेषण उपायत्व दर्शयितुम पदेन पुनरुक्ति। ये भाष्य में पदेन शब्द दो बार आ गया, बोली में तो एक ही बार है भाष्य में, यथा अभी लोके पदेन एक बार और आगे जाकर के पशुम पदेन अन्वेषमाणो दो बार पदेन शब्द आ गया भाष्य में। तो क्यों भाष्यकार ने ऐसा किया है पदेन का दो बार? ये कहते हैं अन्वेषण उपायत्व दर्शयितुम पदेन इति पुनरुक्ति। जो अन्वेषण उपाय है आत्मा को ढूंढने का उपाय है, जैसे गाय खो गई तो उसको ढूंढने का उपाय है, उसको दिखाने के लिए उपाय दिखाने के लिए पदे रहती पुनरुक्ति। पुनरुक्ति करते दो बार भाष्यकार ने प्रयोग कर दिया। चार की टिप्पणी, अन्वेषण में वो उपाय हम अश्य, अन्वेषण ही उपाय है इसका, और कोई उपाय नहीं है। यदि उस आत्मा को जानना है तो इस जीवात्मा से लेकर के चलना पड़ेगा, यहां से लेकर के इसको शोधित करते करते आत्मा मिल जाएगा। जैसे गाय खोई हुई है तो उसको पद चिन्ह को देखते देखते जाने से गाय मिल जाती है, ठीक इसी प्रकार आत्मा को जानने और निर्विशेष आत्मा जानना हो चलना पड़ेगा यहां से, परमाता परमाता से चलना पड़ेगा, इसको शोधित करना पड़ेगा। तुम पदार्थ है ना तत्व में सिखा तुम, इसको शोधित करते करते आत्मा में पहुंच जाएंगे आप। हाँ, अशोधित अवस्था में आत्मा में पहुंच नहीं सकते, आत्मा माने साक्षी, साक्ष में पहुंचने के लिए शोधित करना पड़ेगा, इसको भाग त्याग लक्षण आदि करना पड़ेगा, यही कहना है। यही कहा अन्वेषण में वो उपाय, इसका उपाय एक ही अन्वेषण ही उपाय है और कोई उपाय नहीं, अन्वेषण करना ही उपाय है। यही कहा माने आत्म प्राप्ति में अन्वेषण ही उपाय और कोई उपाय नहीं है। जैसे खोई हुई गाय के लिए क्या उपाय है? अन्वेषण ही उपाय है, वो पदचिन्हों के माध्यम से जाते जाते मिल जाना है, ठीक इसी प्रकार है। ठीक है, मैं पूर्व पक्ष शंका करता है अनेन इत्यत्र वेद इति ज्ञानेन उपक्रम्य, अनेन ही एतत् सर्वं वेद, यह है आत्मा इत्येव उपासित के आगे है अनेन ही एतत् सर्वं वेद। तो विद धातु से वेद माने वहां अदादि का विद धातु है, लट लकार में वेद बन जाता है एक तरफ विदे लट हुआ, विद धातु को लट में विकल्प रलादि आदेश हो जाते हैं। तो अनेन इत्यत्र जो अनेन ही यथा सर्व वेद है ना इस मंत्र भाग में, वेद इति ज्ञानेन उपक्रम है, ज्ञान के द्वारा आरंभ कर दिया और उसके बाद बिंदेत इति लाभम उक्ता, बीच में बिंदेत आया यथा अभी पदेन अनुबिंदेत, उसके बाद फिर आगे चल करके आएगा कीर्तिम श्लोकम च बिंदते ये एवं वेद, अंतिम में भी वेद आएगा, पहले भी वेद है अनेन ही सर्व वेद, आगे भी यह एवं वेद आना है, बीच में जो बिंदेत आया। तो अगर इसका अर्थ आप लाभ अर्थ करते हैं, यह भी विद धातु लाभ अर्थ करते हैं, तो उपक्रम और उपसंहार का विरोध होगा। उपक्रम में ज्ञानार्थक धातु है और उपसंहार में भी ज्ञानार्थक धातु है, तो बीच में आया हुआ को उसी तरह से अर्थ करना चाहिए, ज्ञानार्थक लेना चाहिए, लाभ अर्थ कैसे होगा? ये पूर्वादि की शंका है। अनेन इत्यत्र वेद इति ज्ञान है ना उपक्रम में, ज्ञान के द्वारा उपक्रम हुआ है, वेद शब्द है अनेन ही एतत् सर्व वेद उपक्रम में, बिंदेत इति लाभ हुआ, बीच में आया बिंदेत आ गया यथा आवई पदेन अनुबिंदेत, अच्छा लाभ प्राप्त कर कीर्तिम इत्यादि श्रुतो, आगे कीर्तिम श्लोकम च बिंदते एवं वेद, मंत्र भाग इतना शेष है अभी, कीर्तिम श्लोकम च बिंदते एवं वेद ये बाकी है, वहां भी वेद आएगा अंतिम में। कृतिम इत्यादि श्रोत जो कृतिम श्लोकम च बिंदते या एवं वेद, मंत्र का अंतिम भाग है वो, वहां भी वेद शब्द है, पुनर्ज्ञानार्थ है ना, अंतिम में भी वेद आ गया, ज्ञानार्थक शब्द आ गया, ज्ञानार्थ है ना, विदिना उपसंहाराद विद धातु के द्वारा उपसंहार होने से अनुबिंदेत इति श्रुतेर उपक्रम उपसंहार विरोध सद, जो अनुबिंदेत श्रुति है ना यथा अवय पदेन अनुबिंदेत, उपक्रम उपसंहार का विरोध होगा, उपक्रम में ज्ञान विद धातु ज्ञानार्थक धातु और उपसंहार में भी ज्ञानार्थक धातु, बीज में विद्रिलाभे धातु विरोध होगा, क्योंकि उपक्रम और उपसंहार के आधार पर बीज का अर्थ लेना होता है। ये पूर्वादिक संज्ञा पूर्वादिक संज्ञा विरोध सी संगते कहा। पांच की टिप्पणी, यहां आभ्याम सह ये दो जगह में विद धातु आया ना, दो अने नहीं सर्वम वेद और यो या एवं वेद, अंत में वेद आएगा, ये दोनों के साथ विरोध है, आभ्याम सह विरोध, ये दोनों के साथ विरोध है, बीच में विद्रिलाभे का लाभ लेना लाभ अर्थ करना विरोध है, यह पूर्वादि की शंका है। यही आशंका करेगा पूर्वादी। ननु आत्मनि ज्ञाते सर्वम अनिज ज्ञाते इति ज्ञाने, ये ज्ञाने प्रकृति ज्ञान का प्रकरण है कहां, अनेन ही सर्वम एतद् भेद आत्मा को जान, अनेन माने आत्मना आत्मज्ञान से सबको जाना जाता है करके, अनेन ही एतद् सर्वम भेद यही है यहां। तो ननु आत्मनि ज्ञाते आत्मा को जान लेने पर सर्वम अनिज ज्ञाते इति ज्ञाने प्रकृति, अन्य सब जाना हुआ होता है ये प्रकृति है क्या है, अनेन ही सर्वम भेद अने नहीं ये तत् सर्वम वेद यही प्रकृति यही है शुरू हुआ है करके। और कथम लाभ हो अप्रकृत, बीच में लाभ कैसे आ गया बीच में ये अप्रकृत द्वारा बिंदित कैसे आ गया, ये प्रकृति ये प्रकृति तो जानना, लाभ तो प्रकृति है ही नहीं, प्रकरण तो ज्ञान का चल रहा है, लाभ का तो प्रकरण है ही नहीं, ये पूर्वादि ने कहा। तो सिद्धांत उत्तर देंगे ना करके टीका देखें, संकेतम विरोधम निराकुरति, पूर्वादी ने जो शंका की थी उस विरोध का खंडन करते हैं सिद्धांत, विरोध नहीं है करते हैं ऐसे न कहा, न ज्ञान लाभयोर एकार्थत्व से विवक्षितत्व। देखो आत्मा के विषय में जब चर्चा आती तो ज्ञान और लाभ एक ही अर्थ वाला होता है, अनात्मा में ज्ञान अलग है लाभ अलग है, गांव को ग्राम का ज्ञान अलग है और ग्राम की प्राप्ति अलग है, अलग चीज है, लाभ अलग है, किंतु आत्मा के विषय में जानना ही लाभ है ज्ञान ही लाभ है, ज्ञान और लाभ में कोई भेद नहीं है, ये सिद्धांत बोलते हैं आत्मा के विषय में। ज्ञान लाभयोर एकार्थत्व से विवक्षितत्व, ज्ञान और लाभ शब्द में एकार्थ विवक्षित है यहां, ज्ञान माने विद धातु से शुरू की ज्ञानार्थक धातु से शुरू किया बीच में लाभार्थक आ गया, दोनों का अर्थ एक ही है, भाष्यकार समझते हैं ये कहते हैं ज्ञान और लाभ एक ही अर्थ है। ठीक है, ग्रामादो तद एकत्व अप्रसिद्ध इति आशंका, पूर्वादि बोलता है महाराज नहीं, अच्छा कथम तयोर ऐकार्थम, पूर्वादि कहेगा ज्ञान और लाभ दोनों का एक अर्थ कैसे हो सकता है, ग्रामादो तदेकत्व अप्रसिद्ध, ग्रामादि के विषय में ज्ञान और लाभ में एकत्व प्रसिद्ध है ही नहीं, ज्ञान माने अलग है लाभ माने अलग होता है, एक अर्थक नहीं हो सकता, नहीं है तो यहां कैसे एकार्थक है ये दोनों, ये शंका आ गई। नौ की टिप्पणी है, एकार्थत्व तो अनुपलम्बाद, ग्रामादि में ज्ञान और लाभ का एक अर्थ नहीं आया, उपलब्धि नहीं होती है एकार्थक, तो कैसे एकार्थक होगा ज्ञान और लाभ में, तो सिद्धांत कहते हैं आत्मनो ही अलाभ हो अज्ञानमेव, देखो भाई आत्मा की जो अप्राप्ति है ना अलाभ है वो क्या है अज्ञानी है, अज्ञान को ही आत्मा की अप्राप्ति कहा जाता है और ज्ञान आत्मा का लाभ कहा जाता है, प्राप्ति कहा जाता है, क्या कहा जाता है, प्राप्ति और लाभ एक अर्थ होता है, यही है आत्मनो ही अलाभो अज्ञानम एव, आत्मा का अलाभ माने अज्ञान ही है, तस्मात इसलिए अज्ञान आत्मा का अलाभ अज्ञान होने से ज्ञान में आत्मनो लाभ हो तो आत्मा लाभ क्या होगा, ज्ञान ही आत्मलाभ है, आत्मा का अलाभ अज्ञान है तो ज्ञान ही आत्मा का लाभ है, एक अर्थक है। टीका में कहते हैं ग्रामादौ अप्राप्ते प्राप्ति रे बलाभो न ज्ञान मात्रम तथा अत्रापि किम न स्यात् इति आशंका, पूर्वादि शंका करता है महाराज ग्रामादि में जो है ना लाभ क्या, अप्राप्त में जो प्राप्ति है ना उसको लाभ कहा जाता है, गांव पहले प्राप्त नहीं है और चल करके जा करके प्राप्त करेगा वो लाभ कहा जाता है, गांव मिल गया। ग्रामादौ अप्राप्ते प्राप्ति रे बलाभ, अप्राप्ति के प्राप्ति को ही लाभ कहा जाता है ग्रामादि में, पूर्वादि कह रहा है न ज्ञान मात्रम, ज्ञान मात्र को लाभ नहीं कहा जाता, गांव को जान लिया किसी की वाणी सुनकर अमुक गांव है क्या लाभ होगा क्या उसे, नहीं अप्राप्त की प्राप्ति में लाभ कहा जाता है, न ज्ञान मात्रम, ज्ञान मात्र लाभ, ज्ञान मात्र को लाभ नहीं कहते हैं ग्रामादि में। तथा उसी प्रकार अत्रापि माने आत्मा के विषय में आत्मनि अपि किम न स्याद, ऐसे क्यों नहीं होगा, अप्राप्ति की प्राप्ति न मान करके ज्ञान मात्र को लाभ कैसे कहेंगे आप, इस इतिहास ऐसा शंका करके उत्तर देते सिद्धांत ही न अनात्मलाभवत अप्राप्त प्राप्ति लक्षण आत्मलाभ हो, अनात्म लाभ के समान अप्राप्त प्राप्ति स्वरूप लक्षण ऐसा स्वरूप आत्मलाभ नहीं है, अनात्मलाभ में अप्राप्त की प्राप्ति को लाभ कहते हैं किंतु आत्मलाभ क्या, आत्मा प्राप्त वस्तु है विस्मृति केवल है, यहां अप्राप्त की प्राप्ति नहीं, प्राप्ति कंठ चामी कर न्याय बोलते हैं गले में पहना हुआ हार प्राप्त है क्या, अप्राप्त है किंतु जानकारी का अभाव है, विस्मृति है। कोई बोल देगा तुम्हारे गले में है, उपदेश आएगा, हाँ हाँ मिल गया बोलता है। अप्राप्ति की प्राप्ति नहीं, प्राप्ति की प्राप्ति है। तो ग्रामादि प्राप्ति जैसे अप्राप्ति की प्राप्ति आत्मलाभ नहीं है, ये सिद्धांत कह रहे हैं। न अनात्मलाभवत अप्राप्त प्राप्ति लक्षण आत्मलाभ, आत्मलाभ जो है अनात्म प्राप्ति के समान, अप्राप्ति के प्राप्ति के समान ऐसे लाभ नहीं है। क्यों? लब्धि लब्धव्योर भेदाभावात्, या आत्मा में ना लब्धा और लब्धव्य विषय दोनों भेद नहीं है, एक ही है। गांव अनात्मा प्राप्ति में क्या होता है, प्राप्त करने वाला आत्मा होगा और प्राप्तव्य कौन होगा, अनात्मा होगा। वहां लब्धा और लब्धव्य में भेद होता है, किंतु यहां पर लब्धा और लब्धव्य में भेद नहीं है, आत्मा ही लब्धा है, आत्मा ही लब्धव्य है, भेद नहीं है। एक लब्धि लब्धव्योर भेदाभावात उत्तर दिया, लब्धा और लब्धव्य में भेद नहीं है, इसलिए अप्राप्त प्राप्ति रूप लक्षण या लाभ नहीं है, आत्मलाभ में है, ये ज्ञान ही लाभ है, यही कहा। ठीक है, हो गया। आगे इसके वार्तिक है यहां, ये कथम के ऊपर में कथम पूरा ये तत्त पद नियम है ना, टिप्पणी। ठीक है, मैं टिप्पणी तो हो गई सब। अच्छा, कथम पुनर्येतत् पद नियम, एतत् आत्मतत्व कथम पद नियम, ये आत्मतत्व कैसे जाना जाए जाता है, माने क्यों इसके जो साधन है असत्य है, पूर्वादि के दिमाग में यही है, गुरु शास्त्र आदि असत पदार्थ हैं, तो असत उपाय से सत आत्मा की प्राप्ति कैसे होगी, कैसे प्राप्त होगा, नहीं हो सकती, कहने का तात्पर्य यह है। कथम कोई प्रश्न में नहीं है, आक्षेप में है, नहीं हो सकता। क्यों? साधन असत्य है, ये पूर्वादि की शंका है, कथम एतर पुनर्वदनीयम। तो सिद्धांत कहते उच्चते से उत्तर देंगे, तो इसमें वार्तिक लिखते हैं, कथम पुनर् इत्यादि इत्यर्थ इति एतत् अंतभाष्य गत गूढ़ार्थ आविष्कार पराणि पंचदश वार्तिकानि सन्ति, पंद्रह वार्तिक है यहां कहते हैं। कितने अंश में कहते हैं, कथम पुनर् इत्यादि यहां से आरंभ करके, कथम पुनर् से आरंभ करके इत्यर्थ तक, भाष्य में देखना इत्यर्थ अगले पृष्ठ में, यहां आत्मनिलब्धे सर्वम अनुलभते इत्यर्थः, यहीं पर दाए पृष्ठ में यही है, यहीं पर है। इतने इतने भाष्य के ऊपर कथम पुनर् से लेकर के इत्यर्थ तक, बाएं पृष्ठ में कथम पुनर् है, दाहिने पृष्ठ में इत्यर्थ है, यहां तो इत्यर्थ लिखा हुआ है, यहां इतने अंश में बस यही कहते हैं। कथम पुनर् इत्यादि यहां से है, कथम पुनर् से लेकर इत्यर्थ, जो इत्यर्थ है यहां तक, एतद अंतभाष्य का था, इस आया वो भाष्य के गूढ़ार्थ आविष्कार, छिपे हुए अर्थ है इस भाष्य के, जो छिपे हुए अर्थ है, गूढ़ार्थ माने छिपा हुआ अर्थ का प्रकाश करने वाले पंचदश वार्तिकानि, पंद्रह वार्तिके हैं इसमें, इतने भाष्य के ऊपर इसमें जो छिपा हुआ तत्व है उसको प्रकट करने के लिए पंद्रह वार्तिक है, पंचदश वार्तिकानि सन्ति, पंद्रह वार्तिक है, ये कहा। ये कह रहे हैं कौन है, तो कहा तथा ही वही वार्तिक गिनाते हैं, कथम पुनरअबो, कथम पुनरबोध कृप्तोपाय तत्परम गम्यते सत्यमित्यस्य प्रहृत्य परमं वचः। पूर्व पक्ष है यहां पहले, कथम पुनर ये कैसे होगा, अबोध उत्थ कृप्त उपाय न, जो अज्ञान से उत्पन्न, अबोध उत्थ अबोध अज्ञानम तेन उत्थ उत्पन्न, अज्ञान से उत्पन्न जो उपाय है शास्त्र आचार्य आदि, कथम पुनर अबोधत्थ अबोध से उत्पन्न माने अज्ञान से उत्पन्न, कृप्त उपाय ना जो माने जो समर्थ उपाय है, निश्चित जो उपाय है, निश्चित उपाय है उसके द्वारा, तत् परमम सत्यम कथम गम्यते, वो जो परम सत्य कैसे जाना जाता है, परम सत्य आत्मा कैसे जाना जाता है, अज्ञान से उत्पन्न जो अनित्य पदार्थ है उपाय, उसके द्वारा वो सत्य परम सत्य आत्मा कैसे जाना जाता है, यह पूर्व पक्ष का प्रश्न है, कैसे जाना जाता है। इत्यस्य परिहृत्य परमं वचः, इसी के खंडन करने के लिए ये आगे का वचन है, कौन सा वचन, तदेतत् पदनियम, ये नहीं, ये यथा अवै पदेन अनुमिन्देत, आगे का वचन इसके लिए है, यथा अवै पदेन अनुमिन्देत माने असत्य से सत्य की प्राप्ति में दृष्टांत है ये वचन, यथा अवै पदेन अनुमिन्देत, असत्य से सत्य की प्राप्ति के लिए दृष्टांत है, यही कहा। पूर्वादि ने कहा कथम पुनर अबोध उत्तकृप्त उपाय ना, जो अज्ञान से उत्पन्न जो है अवोध माने अज्ञान, अज्ञान से उत्पन्न उत्थम माने उत्पन्न जो उपाय हैं आपके पास, यही उपाय है उसके द्वारा। तत्परम सत्यम कथम गम्यते, वो जो परम सत्य आत्मा कैसे जाना जाता है, उपाय असत्य है और आत्मा सत्य है, परम सत्य आत्मा कैसे जाना जाता है, पूर्व पक्ष इस शंका है। तो उत्तर देते हैं इत्यस्य परे, इसी का उत्तर में इसके खंडन करने के लिए परमम वचन, आगे के वचन परम वचन, आगे का वचन इसलिए है, कौन सा वचन है, यदा अहवे पदे न अनुमिन्दे, ये वचन इसके लिए है। जैसे वह असत्य से सत्य की प्राप्ति होती है दृष्टांत में, ठीक इसी प्रकार यहां भी असत्य शास्त्र आचार्य के माध्यम से उस सत्य की प्राप्ति होती है, इसके लिए है। परमार्थवात् परमार्थात्मना सत्यम पदम तदपि बोधकम स्वार्थस्यैव उपायत्वम असत्यस्यात्मनिक्षताम। सिद्धांत कह रहे हैं परमार्थ आत्मना असत्यम पदम, देखो गौ शब्द होता है, अश्व शब्द होता है, ये क्या वास्तविक सत्य है क्या, ये गौ शब्द अश्व शब्द आदि क्यों, देखो गौ शब्द में मिला करके वक्ता ने बोला हुआ है, गकार औकार विसर्ग मिला दिया, क्या मिला दिया, ग औ विसर्ग गौ, अश्व में अकार शकार वकार अकार विसर्ग, जो प्रयोगकर्ता ने मिलाया वास्तव में सत्य नहीं है, ये जो पद या पद शब्द का अर्थ शब्द कहते हैं, यही बोल रहे हैं। परमार्थ आत्मना असत्यम पदम, परमार्थ रूप से असत्य जो पद है वास्तविक सत्य नहीं है, पद पद वाले शब्द, गो शब्द अश्व शब्द महिष शब्द जो मनुष्य शब्द इत्यादि शब्द, और जो वक्ता जो होगा बोलने वाला व्यक्ति वर्ण मिलाता है इधर उधर करके शब्द बना देता है, वास्तविक सत्य नहीं है, असत्य है, क्यों वर्ण जो है नित्य नहीं है, अनित्य है और विभू भी नहीं है, परिचिन्न है, असत्य जो शब्द के द्वारा परमार्थात्मना परमार्थ रूपेण, परमार्थात्मना ना परमार्थ रूपेण असत्यम पदम, जो असत्य शब्द है पद माने शब्द गो आदि शब्द, तदपि स्वार्थस्य बोधकम, वो जो शब्द है अपने अर्थ का बोधक होता है, तदपि माने वो सब असत्य शब्द है वास्तव से जो है स्वार्थस्य बोधकम, तदपि वो भी अपने अर्थ का बोधक होता है, गो सुनने के बाद में गाय का ज्ञान हो जाता है, मनुष्य कहने से माने दो पाया व्यक्ति का ज्ञान हो जाता है, परमार्थ असत्य शब्द होने वास्तविक सत्य नहीं है शब्द, वो विभू भी नहीं है शब्द, अनित्य है नित्य भी नहीं है, असत्य शब्द है वो, उसके द्वारा अपने स्वार्थ का बोध करा देता है वो शब्द, व्यावहारिक सत्य है गो आदि शब्द उसका ज्ञान करा देता है, ठीक इसी प्रकार ये कहना है। एवं उपाय असत्यताम आत्मनिक्षताम, इसी प्रकार आत्मा में भी ऐसे ही समझना, उपाय असत्य है गुरु शास्त्र आदि के द्वारा ज्ञान हो जाता है, जैसे असत्य शब्द जो होगा वह अपने स्वार्थ का बोधक हो जाता है, इसी प्रकार शास्त्र आचार्य आदि भी माने आत्मा का ज्ञान कराने में समर्थ हो जाते हैं, और स्वयं असत्य होते हुए भी शब्द स्वयं असत्य होता हुआ भी गो आदि का परिचय देता है ज्ञान कराता है, ठीक इसी प्रकार शास्त्र आचार्य कल्पित होने पर भी आत्मा का ज्ञान हो जाए इस प्रकार समझो, इसलिए दृष्टांत है ये, क्यों यथा अवय पदे न अनुमिन्दे, यही है। आगे कहते हैं उपाय सत्यता मुक्त्वा नान्यादृश उपयुज्यते सत्यतात्र उपायानाम उपेय किम तयस्यते, कहते देखो उपाय में जो अर्थक्रियाकारिता है सत्यत्व है, कौन सा सत्यत्व, अर्थक्रियाकारिता, यह सत्यत्व को छोड़कर नान्यादृश उपयोग अन्य अन्य सत्य जो अन्य सत्यता परमार्थ सत्यता उपयोगता नहीं है, उपायों में अर्थक्रियाकारिता हो तो अपने अर्थ का बोध करा देगा, ये कहते हैं उपाय सत्यता मुक्त, उपाय में जो अर्थक्रियाकारिता रूपी जो सत्यता है परमार्थ सत्यता नहीं, अर्थक्रियाकारिता रूपी सत्यता को छोड़कर नान्यादृशी उपयुज्यते, अन्यादृशी न उपयुज्यते, अन्य प्रकार की सत्यता मान अन्यादृश में परमार्थ सत्यता उपयुक्त नहीं है वहां, यही है अत्र यहां उपायानाम, इस उपाय में उपाय है ना गुरु शास्त्र शिष्य आदि जो गुरु शास्त्र आदि है, उपेय किम तयस्यते, फिर उपेय जो ब्रह्म की प्राप्ति होगी उस उपेय में तया किम इष्यते, माने वो जो परमार्थ सत्य साधे क्या लेना, व्यावहारिक अर्थक्रियाकारिता सत्यत्व से उपेय मिल जाता है, जैसे शब्द है गो शब्द असत्य है वो, उसके द्वारा गाय मिल जाती है, फिर परमार्थ सत्य से क्या लेना यहां, ठीक इस प्रकार आचार्य यदि असत्य हो फिर भी अपने अर्थ का ज्ञान करा देंगे, आत्मा का ज्ञान करा सकते हैं। तो उपाय में पारमार्थिक सत्यत्व की आवश्यकता नहीं है, ये कह रहे हैं। जैसे अथवा पद शब्द का अर्थ दूसरा करते हैं, अभी तो शब्द को लेकर पद बोल रहे थे, अब पद माने गाय के खुर से अंकित देश या गाय के खुर से अंकित देश का ज्ञान, वो पद शब्द होगा। गवादि खुर बिंबो बा माने अथवा, पद शब्द का एक अर्थ कर दिया शब्द, अब पद शब्द का अर्थ करेंगे गाय के खुर से अंकित देश अथवा गाय के खुर से अंकित देश का ज्ञान, ये पद शब्द का, तो उसके अन्वेषण करने से गाय मिल जाती है। ये असत्य है, असत्य से सत्य, पहली व्याख्या में कर दिया, असत्य शब्द से सत्य किस माने गो आदि वस्तु का ज्ञान हो जाता है कहा था, अब की बार बोलते हैं खोई हुई गाय आदि में जैसे पद चिन्ह के द्वारा प्राप्त होता है, ये कहना चाहते हैं, इसे बा लगा रहे हैं। गवादि खुर बिंबो बाग्बिंब माने प्रतिबिंब, गवादि खुर से अंकित जो देश है, पदम इति उपदेश दे, इसको पद कहा जाता है यहां, अथवा पहले वाला पद शब्द का अर्थ शब्द किया था, अब कहते हैं पद माने यह है गो आदि के खुर से अंकित देश आदि। अनन्वितार्थ सिद्ध्यर्थम दृष्टान्तोयम तथा सति, यहां एक पूर्वादि की शंका होगी, ये जो आपने शब्द से असत्य शब्द से अर्थ का ज्ञान होता का वो अन्युत होते हैं, शब्द और शब्दार्थ दोनों का संबंध होता है, पद पदार्थ संबंध होता है, ब्रह्म के साथ में इनका संबंध नहीं आचार्य जी का, कैसे दृष्टान्त बना वो पूर्वादि कह सकता है, इसलिए अनन्वित के लिए अर्थ है, माने उपाय और उपाय में संबंध का अभाव दिखाने के लिए है, पहले वाला संबंध आ गया था वहां गो शब्द पद शब्द पद शब्द का अर्थ शब्द करने पर यह था पद पद का अर्थ। अब कहते हैं यही गवादि खुर बिंबो वा पदम इति उपदिश्यते, गवादि खुर के जो प्रतिबिंब है ना उससे अंकित जो देश होगा या उसका ज्ञान होगा वह पद शब्द से यहां उपदेश किया जाता है, यथा आवई पदे नवनिदेत में पद शब्द वह है। अनन्वितार्थ सिद्ध्यर्थम संबंध नहीं जान, बिना संबंध से सिद्ध करने के लिए यह है, माने असत्य गुरु शास्त्रादि के द्वारा ब्रह्म जो असंग है उसकी सिद्धि के लिए, अन्वित नहीं होता, अनुन्वित होता, असंबंध होता, उसके सिद्धि के लिए दृष्टांत हो तथा सिद्धि, उस स्थिति में ये दृष्टांत बन जाएगा, पहले वाला दृष्टांत न होते दृष्टांत हो जाएगा। ठीक गवादि बोध निर्वृत्ति पद तज ज्ञान हेतु, गो आदि के ज्ञान के संपादन कैसे होता है, खोई हुई जो गाय आदि है अदृश्य है उनका, गवादि आदि से अश्व खोया हो भैंस खोया हो कहीं भी खो सकते हैं, गवादि बोध निर्वृत्ति बोध माने ज्ञान की जो संपाद संपन्नता है, पद तज ज्ञान हेतु, पद माने देश, गाय के खुरी से अंकित देश, अथवा ज्ञान माने उस देश का ज्ञान, गाय के खुरी से अंकित देश का ज्ञान, ये दोनों हेतु, चाहे वो उस देश को जानता हो जहां गाय के खुरी से अंकित देश को जानता हो या उसका ज्ञान हो उसके पास, तो वो उसका अन्वेषण करता जाएगा गाय मिल जाएगी हेतु। कहा अनन्वित पद ज्ञान गोपिंड के बसाय, ये जो पद चिन्हों के द्वारा जो गाय को मिलना है ना असंबंध में होना है, संबंध नहीं है, अनन्वित पद ज्ञान है ये, इसके साथ गोपिंड के बसाय गोपिंड में जाकर समाप्त हो जाना है, उसको अन्वेषण करते करते जाएगा, यदि इसका और उसका संबंध नहीं है न होने पर भी मिल जाती है गाय, ये कहा। यथा जिस प्रकार यह है एवं इसी प्रकार आत्मा में घटाना, यही है कैसे यथा हवे पदे न अनुबंधे दृष्टांत होगा उसी प्रकार आत्मा को घटाना, कैसे घटाना है तो कहते हैं एवं नाम रूपादि प्रपंच उपाय हेतु, तो देखो भाई आत्मा को जानने के लिए यही नाम रूपादि प्रपंच यही हेतु है, इसी के माध्यम से चलते चलते आत्मा मिल जाना है, जब लय क्रम में जाएंगे आगे जाते जाते आत्मा मिल जाएगा, यही हेतु और क्या, अज्ञान के कार्य हेतु बनते हैं, यहीं से चलना है। एवं नाम रूपादि प्रपंच उपाय हेतु, नाम रूपादि जो प्रपंच रूपी उपाधि उपाय है यही हेतु है यहां आत्म प्राप्ति के लिए। अप्रपंचात्मक भूमि प्रत्येक बोध प्रजायते, इस प्रकार जो अप्रपंच स्वरूप भूमा व्यापक आत्म तत्व है उसका ज्ञान हो जाता, प्रत्येक ज्ञान हो जाता है, ये कहा उसका ज्ञान हो जाता बोध हो जाता है। आगे पूर्व पक्ष एक शंका करेगा, आगे ये कहेगा कि जो आत्मा इत्य उपासित है ना, आत्मा के सिद्धि नहीं है क्या उपासना करेंगे, पूर्ववादी की शंका इस के ऊपर, माने जब जागृत स्वप्न में आत्मज्ञान होता नहीं है सुषुप्ति में अज्ञान पड़ा हुआ है, अजाग्रत स्वप्न अज्ञान और अज्ञान का कार्य दोनों बैठे हुए हैं, तो आत्मा का ज्ञान होता ही नहीं है, फिर आत्मा इतने उपासित क्यों, असंभव है। अनात्मा की उपासना वाक्य है वो पूर्वादि कहेगा, उसको लेकर के आगे चर्चा हो रही है, आगे चर्चा करते हैं। एक प्रमाण भूमि पूर्व पक्ष है पहला, प्रमाण भूमा वैकात्म विरोधात्म प्रतीयते कहते हैं, जीवात्मा परमात्मा एक ऐक्य प्रमाण भूमि माने जागृत स्वप्न, इसमें प्रतीत होता नहीं, क्यों, कार्य का भी विधान है कारण का भी विधान, दोनों अज्ञान भी है अज्ञान का कार्य भी विद्यमान है, आत्मा का जीवात्मा परमात्मा अवैध ज्ञान होना संभव नहीं, क्यों, ऐकात्म होना संभव क्यों, यहां पर प्रतिबंध बना हुआ है कार्य और कारण का, अज्ञान भी है अज्ञान का कार्य भी प्रतिबंधक है, प्रमाण भूमि यही है, प्रमाण भूमौ प्रमाण भूमि में माने जागृत स्वप्न में ऐकात्म विरोधात्म प्रतीयते, ऐकात्म होना संभव नहीं है, प्रतीति होना क्यों, विरोधात् विरोध है, अज्ञान और अज्ञान कार्य के साथ में विरोध है, अज्ञान बैठा हुआ है, अज्ञान का कार्य शरीर आदि है, कैसे वह ऐकात्म ज्ञान होगा, हम ब्रह्मास्म ज्ञान कैसे होगा, नहीं हो सकता। हाँ, आत्मा इतने उपासित है नहीं, अनात्मा उपासना के बाकी इति घटित भी है वो अनात्मा पूर्व आदि बोलेगा, तमो नोया प्रमेयत्वा तद अभावी क्षति है कहते हैं, चलो सुषुप्ति में कहेंगे सुषुप्ति में वो नहीं सकता, पूर्वादि बोलता है तमो नोया तो अज्ञान का संबंध है तमो नोया, और अप्रमेयत्वा आत्मा अप्रमेय वस्तु भी है, किसी प्रमाण का विषय तो होना नहीं है, प्रमाण का विषय होना नहीं है, तद अभावी बने जागृत स्वप्न अभाव काल में भी न क्षते ऐक्य दर्शन होना संभव नहीं है, ये तीन ही अवस्था है, ऐक्य दर्शन होना संभव नहीं, पूर्वादि बोल रहा है, पूर्वादि बोल रहा है, नहीं वस्तुआत्मना एवं आत्ममोहादि उच्छित ही क्वचित है, नहीं वस्तुआत्मनैव मनैव आत्मा मोहादिदुच्छित्तते क्वचित प्रमाण निरपेक्षम सत वस्तुलम स्वप्रसिद्ध है, पूर्वादि कह रहा है कि नहीं वस्तुआत्मना एवं आत्ममोह उच्छित्त ही क्वचित, केवल अपने स्वरूपतः बिना प्रमाण के अपने स्वरूप मात्र से अज्ञान के नाश करने में कोई समर्थ नहीं होता, कहीं देश में कहीं काल में कोई भी समर्थ नहीं होता, प्रमाण के बिना अपने स्वरूप मात्र से, स्वरूप मात्र से अज्ञान का नाश नहीं कर सकता, ये कहा यही बोल रहे हैं, नहीं वस्तुआत्मना एव वस्तु रूपेण अपने स्वरूप अपने स्वरूप से आत्ममोह मोहादि उच्छित ये क्वचित, आत्मा में जो अज्ञान आत्मा का अज्ञान है उसको उच्छेदन करने के लिए कोई किसी देश काल में कोई समर्थ नहीं होता, प्रमाण निरपेक्षम सद प्रमाण निरपेक्ष होता हुआ अपने स्वरूप मात्र से अलम वस्तु प्रसिद्ध है, वस्तु प्रसिद्धि के लिए किसी देश काल में अलम समर्थ नहीं होता हुआ, पर प्रमाण के बिना अपने स्वरूप मात्र से किसी वस्तु की सिद्धि नहीं कर सकता हुआ ऐसा है, संसार अमता संसारानमतार मान वैफल्य वच, पूर्वाधिकार महाराज यदि आत्मा अपने स्वरूपतः ऐसे प्राप्त हो जाता प्रमाण के बिना, और प्रमाण हो नहीं सकता, जहां प्रमाण काल है जागृत स्वप्न वहां पर अज्ञान अज्ञान का कार्य बैठा हुआ है विरोध है, आत्मज्ञान हो नहीं सकता, सुषुप्ति में जाएंगे जहां वहां भी अज्ञान तो है और अप्रमेय वस्तु है, ज्ञान होना संभव नहीं है, तो आत्मा इतने उपासित तो कैसे चलेगा, पूर्वादि ने कहा यही बोला, यदि अपने वस्तु अपने स्वरूपतः ही सिद्ध हो जाए बिना प्रमाण का तो संसार अनवतार से आत्मा को जानने के लिए संसार के अवतरण दिखाना नहीं चाहिए, अध्यारोप नहीं होना चाहिए, सीधे आत्मा आत्मा बोलना चाहिए, अध्यारोप के माध्यम से जाते हैं आगे अपवाद करके, संसार अवतार सियात वस्तु स्वयं प्रसिद्धि हो प्रमाण के बिना तो संसार के सृष्टि आदि की चर्चा नहीं होनी चाहिए, मान वैफल्य पे बचा अपने आप वस्तु की सिद्धि हो जाए जहां वह प्रमाण विफल भी हो जाएगा, इसलिए आत्मा इत्य उपासित में अनात्मा उपासना है, आत्मा नहीं, ये पूर्वादि यहां तक हो गया, अभी होने पर सिद्धांत बोलते हैं इत्ते तस्य चोद्यस्य परिहाराय चोत्तरम, ये कहा यही जो चोद्य है पूर्वादि का प्रश्न है इसके उत्तर के लिए आगे का उत्तर क्या है, यथा अवय पदेन अनुविद्यते वाक्य है, जैसे असत्य से सत्य की प्राप्ति हो जाती है यही वाक्य है, यथा गवात्मना साक्षात गांधी गो पदानुगा, जैसे गो स्वरूपेण साक्षात गो पदानुगा गवात्मना साक्षात गाम बिंदित, जिस प्रकार देखो गाय के पद चिन्ह के अनुगमन करने वाले गो पदानुगा गाय के पद चिन्ह को अन्वेषण करने वाला व्यक्ति गोरूपेण साक्षात गोरूपेण गाय को प्राप्त कर लेता है, जैसे करता है असत्य से सत्य की प्राप्ति होती है, ठीक इसी प्रकार प्रत्यक्ष चैतन्य श्रित्यैव बिंदेतत् परमं पदम कहते हैं, उस परम पद जो आत्मतत्व है साक्षी, उसको प्रत्यक्ष चैतन्य मार्ग से चलना पड़ेगा, इसको शोधित करके जाने से मिल जाएगा। ठीक है, प्रत्यक्ष चैतन्य श्रित्यैव, श्रित्य माने मार्ग, इसके अनुसरण करके यहीं से शोधित करना पड़ेगा तुम पदार्थ का, इसी के माध्यम से तत्परमं पदम बिंदेत, उस परम आत्मा को प्राप्त कर लेता है। ठीक है, प्रत्यक्तया यदा भाति आगमा पाईषद, आत्मा है उसके लिए प्रमाण निरपेक्ष हो जाता है। क्यों? देखो प्रत्यक्तया यदा भाति आगमा पाईषद, ये अनात्म पदार्थ आगमा पाई है, उत्पन्न होते हैं नष्ट होते हैं, सब ऐसा है, आगमा पाई के साक्षी है वो, भावाभाव दोनों की साक्षी बन के बैठा है, अभी घट है विद्यमान है तो जानता है, और घट नहीं है तो घटाभाव को जानता है, किसको जानता है, हमेशा साक्षी है वो आत्मा, प्रत्यक्तया प्रत्यक्त अपना स्वरूप होने से, यदा भाति जब आभास प्रकट प्रकाशित होता है, आगमापाय साक्षित, किस रूप से जाना जाता है, जो आगमापाई जो वस्तु है उत्पत्ति विनाशशील वस्तु के साक्षी रूप से जाना जाता है, ये वस्तु अभी है जान रहा है, ये वस्तु अभी नहीं है जानता है, साक्षित। देहेन्द्रिय मनोदेशु चैतन्य भास रूपकम, देह इंद्रिय मनोबुद्धि आदि में चैतन्य के भाषक स्वरूप है वो, चैतन्यता प्रदान कर रहा है। जड़ेशु अनेकेशु एकम, जड़ेशु स्वेक अनेकेशु, अनेक जड़ों में एक है वो, ये सब जड़ में एक एक है वो आत्मा, अनेक जड़ेशु अनेकेशु एकम, जो अनेक जड़ों में एक है वो, कूटस्थम क्षण अंगसु अनात्मसु, जो अनात्म पदार्थ है ना, क्षणभंगी जो पदार्थ हैं, उत्पन्न हुआ नाश हुआ, किसी की सत्ता नहीं, ऐसी जो वस्तु है देखते देखते चला गया, उसमें कैसा हुआ, कूटस्थ है, निर्विशेष है, निर्विशेष कूटस्थ है, कूटवत् तिष्ठति कूटस्थ, ऐसा है, जैसे कूट कहते हैं लोहार के, जो लोहा पीटने के लिए एक नीचे लोहा रखा हुआ होता है कच्चा लोहा, उसको कूट कहते हैं, कितने लोहे उसमें पीटते हैं वो लोहा बन के चले गए, कितने औजार बन के गए, किंतु इसमें कुछ भी नहीं होता, इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अथवा ट्रेन का उदाहरण दे सकते हैं, ट्रेन के जो लीक हो लाइन होगा ना, कितने ट्रेन आए और गए वहां कोई फर्क नहीं है, वो ज्यों का त्यों है, कूटा मैंने बताया लोहार के जो नीचे रखता है जिसमें लोहा पीटा जाता है, कच्चा लोहा नीचे रहता है जो उसमें पीटा जाता है, उसको कूट कहते हैं, उसी प्रकार स्थित है आत्मा, कूटस निर्लेप है, कितने मैंने जगत कितने बार बना कितने बार गया, उत्पत्ति लय स्थिति होती रही, वहां फर्क नहीं पड़ता, जितने औजार बन के गए वो लोहे में फर्क नहीं पड़ता, नीचे जो लोहा होता है कच्चा लोहा, ऐसा है कूटस्थ है आत्मा। एक अनात्मसु तथा, अनात्मा में कूटस्थ है, क्षणभंगी अनात्मा कूटस्थ है, तथा च आत्मा संभृत संहतेषु असंहत, उसी प्रकार आत्मा जो संघातों में असंघत होकर बैठा है, उसका कोई संबंध नहीं है, ये शरीर इंद्रिय आदि जो संघात है इसमें असंघत है आत्मा। तस्य अवाक्यार्थ रूप से, आत्मा कैसा है, वाक्यार्थ रूप नहीं है, तत्त्वमसि वाक्य जन्य ज्ञान का विषय नहीं है, अवाक्यार्थ रूप है वो, क्यों, मनवाणी का विषय नहीं है, तस्य मन आत्मन अवाक्यार्थ रूप से पदम एतत् प्रत्यक्ष, हेतु यही है, पद है, पद शब्द से कहा गया, पदेन अनुविंदित यथा अवय पदेन अनुविंदित, यही है असत्य से सत्य को मिलना है, पदम इति प्रत्यक्ष पद्यते यस्मात् तेन इदम् पदम उच्यते, पद्यते एना इति पदम, पद शब्द का अर्थ है जिसके द्वारा प्राप्त किया जाता है उसको पद कहा गया, करण कारक में क प्रत्यय कर दिया, घायर्थ है क विधान भारती के द्वारा, करण कारक में जिसके द्वारा प्राप्त होता है उसको पद कहते हैं, ऐसा है, या पद चिन्हों के अंकित देश को पद बोला था, वही है पद शब्द का अर्थ, इसी प्रकार आत्मा जिसके द्वारा प्राप्त होना है उसको पद कहा जाएगा, यही है, यहां होगा प्रत्येक आत्मा मैं तुम पदार्थ, ऐसा ही है उसके द्वारा स्वमहिमा, उपाय सत्य है जो पूर्वादि बोलता है उसके ऊपर बोलते सिद्धांत, माने उपाय सत्य होना चाहिए तभी उपाय सिद्ध होगा, तो सिद्धांत कह रहे हैं उपाय स्वमहिम नहीं बचेत सिद्धेत उपाय परमार्थवत्, उपाय स्वमहिम नहीं सिद्धेत परमार्थवत्। यदि उपाय अपने आप प्रमाण के बिना स्वतः सिद्ध हो जाए, अपने आप सिद्ध है उपाय जितने भी हैं, वह परमार्थवत सत्य हो जाएगा, परमार्थ के समान आत्मा परमात्मा के समान हो जाएगा सब स्वतः सिद्ध है। क्यों? स्वतः सिद्धि होने से न मिथ्यात्वम, फिर उपाय में मिथ्यात्व नहीं आ सकता। यदि स्वतः सिद्ध है उपाय, अपने अपने स्वरूप सिद्ध प्रमाण के बिना सिद्ध हो तो अच्छा तस्य स्यात् परमार्थवत, उसको परमार्थ के समान मिथ्यात्व न स्यात्, मिथ्यात्व नहीं होगा। आगे परमार्थवत कहते हैं परमार्थ से अभिन्न है कि भिन्न है उपाय पूछते हैं सिद्धांत। परमार्थात अभिन्नश्चेत नितराम अमृषात पदा, यदि परमार्थ वस्तु से अभिन्न है उपाय, शास्त्र आचार्य आदि यदि आत्मा से अभिन्न है, परमार्थ से अभिन्न है, तो क्या होगा? अमृषात पदा, उसे सत्य तो आना चाहिए। जैसे परमार्थ सत्य है तो ये भी सत्य होना चाहिए, ऐसा नहीं। और यदि भिन्न है तो उसके लिए भेद सिद्धि में प्रमाण नहीं मिलेगा बोलेंगे इत्यादि। पूर्व उक्तम अनुसंदेह अत्र तत्ति, ऐसा कहा इत्यादि जो पूर्व में माने अवतरण भाष्य में जो अव्यक्त प्रकरण में जो कहा गया था शंका आदि का समाधान दिया था, उसी को यहां कहा जाता है। अनुसंधान यहां होता है कहा, ये तो वार्तिक होगी टीका के साथ देखे आओ। व्यावर्त चौद्यम अनुद्य, जो पूर्वादि के द्वारा जो प्रश्न है ना, उसको व्यावर्त नहीं है, खंडनीय है, हटाना है। उसने कहा था ना प्रथम वेतर पदनीयम, ये प्रश्न था उसका, ये कैसे पदनीय होता है आत्मा। व्यावर्त चौद्यम अनुद्य, जो व्यावृत्ति करना खंडन करना है जिसके हटाना है, ऐसा जो प्रश्न है उसको अनुवाद करके यथा इत्यादि वाक्य बता रहे थे। जो यथा इत्यादि वाक्य ये दृष्टांत है, इसको लेते हैं यथा भाई पदे नानुविद्य, ये वाक्य का उत्तर देते कहा। पूर्वादि पहले प्रश्न लेगा, प्रश्न उठाएगा कथम करके कहा, कथम पुनर्अबोधोत्थ कृप्तोपाय तत्परम गम्यते सत्यम इत्यस्य परिहृते वचम कहा। पूर्वादि ने कहा जो अबोध उत्थ जो अज्ञान से उत्पन्न जो निश्चित साधन है शास्त्र आचार्य आदि, उनके द्वारा परम सत्यम कथम गम्यते, वो जो परम सत्य कैसे जाना जाता है, पूर्वादि ने कहा। तो इत्यस्य परिहृते परम, इसी के परिहार के लिए खंडन के आगे के वचन है, क्या वचन है, यथा आवई पदे न अनुविद्यत, ये कहना चाहते हैं। ठीक है, आत्मा आत्मा ज्ञान जनित तत्वात कल्पित तावत आचार्यादि उपाय। देखो आत्मा को बताने वाले उपाय यही है, प्रकाश कर शास्त्र आचार्य आत्मा के अज्ञान से कल्पित है वो आत्मा ज्ञान, आत्मा का आत्मज्ञान ने आत्मा ज्ञान, आत्मा के अज्ञान से उत्पन्न जनित है, उत्पन्न है शास्त्र आदि। अपना स्वरूप के ज्ञान काल में शास्त्र भी नहीं होता, गुरु भी नहीं होता। तो आत्मा ज्ञान जनितत्वात आत्मा के अज्ञान से उत्पन्न होने से कल्पित तावत आचार्य आदि उपाय, आचार्य आदि जो उपाय है आत्मा को बताने वाले उपाय वो कल्पित है। क्यों? आत्मा के अज्ञान से उत्पन्न है वो, कल्पित है। तेना अविद्या तद उत्था असंसृष्ट सत्यम, तेना माने कल्पित है ना, शास्त्राचार्य आदि कल्पित है उनके द्वारा, जो अविद्या तद उत्था असंसृष्टम सत्यम ब्रह्म, जो अविद्या और अविद्या से उत्पन्न कार्य उससे संपर्क नहीं, जिस ब्रह्म का असंसृष्ट है जो ब्रह्म, अविद्या से भी संश्रेष्ठ नहीं, अविद्या के कार्य से भी संश्रेष्ठ नहीं, संबंध नहीं है, ऐसा जो ब्रह्म है सत्य ब्रह्म है। न ज्ञातुम सक्यम, ऐसे कल्पित उपाय के द्वारा वो ब्रह्म जानना संभव नहीं है, ये पूर्वादि का मिथो विरोधा। ब्रह्म इसके साथ में सत्य ब्रह्म को जानना परस्पर विरोध, कल्पित से सत्य की परस्पर विरोध है। इति चौद्यम परिहर्तुम, यह प्रश्न है पूर्वादि का, इसको खंडन करने के लिए यथाह इत्यादि वाक्य में इत्यर्थ, यथा आदि वाक्य इसके लिए, यथा भी पदे नॉन्विद्यत इत्यादि वाक्य इसके लिए है कहा। तद व्याकरोति, उसकी व्याख्या करते हैं, परमार्थात्मना सत्यम पदम तदपि बोधकम स्वार्थस्य एवं उपायत्वम असत्यस्यात्मनिक्षताम, ये सिद्धांत ने कहा। देखो परमार्थ वास्तविक रूप से जो असत्य शब्द होता है, पद माने शब्द, क्यों? वक्ता एक एक वर्ण जोड़ करके मिलाता है, असत्य है वर्ण जोड़ करके बनाता है वो, और वर्ण सत्य नहीं है, नित्य नहीं है, विभु भी नहीं है, परिचिन्न है। उत्तर पूर्व वर्ण उच्चारण किया और उत्तर वर्ण उच्चारण करते करते पूर्व वर्ण का नाश हो जाता है, ऐसी स्थिति है वर्ण, ऐसा होता है। एक शब्द बोलते समय कितने वर्ण नष्ट हो चुके हैं वहां, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा पहले पहले वाला नष्ट होते जाता है, ऐसी स्थिति है। यही है परमार्थात्मना सत्यम पदम, पदम माने शब्द, परमार्थ रूप से जो असत्य होता है वो भी शब्द, तदपि वो शब्द भी स्वार्थस्य बोधकम का, स्वार्थ का बोधक होता है वो, अपने विषय का बोधक होता है, जानकारी देता है, गो शब्द गाय का बोधक बन जाता है, अश्व शब्द अश्व का घोड़े का बोधक बन जाता है स्वार्थस्य। एवं इसी प्रकार उपाय उपायत्वम असत्य से आत्मनिष्ठता, इसी प्रकार आत्मा में भी उपाय को असत्य समझो, जैसे असत्य उपाय से वहां अपने स्वार्थ का बोध होता है कर देता है, इस प्रकार यहां भी आत्मा के विषय में शास्त्र इत्यादि भले भी असत्य हो किंतु ज्ञान करा देंगे, ये कहा। टीका में देखें, गवास्वादि वर्णात्मकम पदम, यहां पद शब्द का अर्थ वर्णात्मक जो शब्द है उसके यहां पद कहा गया, पहला पद शब्द का अर्थ वर्णात्मक देते हैं, गौ अश्वादि वर्णात्मकम पदम, गो शब्द है अश्व है, ऐसे ऐसे जो शब्द है पदम, दैवगत्या कल्पितम, देवगति से कल्पित है, ऐसे बन गए वो, रकार और आकार मकार अकार हकार ऐसे उच्चारण कर दिया तो बन गया राम, दैवगति से बन गए, कहा शब्द थोड़ी है, शब्द बन गए कैसे कैसे बन गए ऐसे दैवगति से, एक गवस्वादि वर्णात्मकम पदम, जो गो अश्वादि जो वर्णात्मक पद है शब्द है, दैवगत्या कल्पितम, अभी दैवगति से कल्पित होने पर भी, वो स्वयं कल्पित होने पर भी स्वार्थस्य गोत्वादिर बोधकम, सिद्धांत करे अपना जो विषय है गो आदि उसका बोध करा देते हैं, स्वयं असत होते हुए भी अपने अर्थ का बोध करा देते हैं वो, नहीं तद अकल्पितम क्रमपताम वर्णानाम तदभावात्मक तेसु आरोपम बिना योगा, कहते हैं सिद्धांति को कह रहे कि देखो भाई नहीं तद अकल्पित, उसको अकल्पित नहीं कह सकते, सत्य नहीं बोल सकते शब्द को, क्यों कहते हैं क्रम क्रमवताम वर्णानाम, वर्ण क्रम से होते हैं, जैसे गो बोल रहा हो तो पहला गकार उसके बाद ओकार ऐसा चलेगा, क्रम वाले होते हैं ये क्रमवताम, उसको सत्य नहीं कह सकते, नहीं तद अकल्पितम, वो जो शब्द है अकल्पित नहीं है, कल्पित है वो, क्यों क्रमवताम वर्णानाम, क्रम वाले वर्ण होते हैं, वर्ण है एक एक वर्ण के बाद दूसरे दूसरे वर्ण जोड़ करके बनाया हुआ है उसको, क्रमवताम वर्णानाम तदभावात्मक कर्मस्य, और वर्ण वर्ण रूप जो क्रम होगा बोलने का क्रम होगा, तेसु आरोप बिना उस शब्दों में उसके गाय आदि में आरोप के बिना, गाय आदि में गो आदि शब्द का आरोप है, आरोप तेसु माने गो आदिशु आरोपम बिना अयोगात, हो नहीं सकता, आरोप ही है वो, गो आदि माने गाय आदि में गो आदि शब्दों का आरोप है, कल्पित है वो, तद नहीं नित्यादि व्यवस्था वर्ण, और वर्ण नित्य भी नहीं है, विभू भी नहीं है, व्यापक भी नहीं है, परिच्छिन्न है और नित्य भी नहीं है, नहीं नित्यादि व्यवस्था वर्ण, नित्य भी नहीं और विभू भी नहीं, विभू का बहुवचन विभव, विभू भी नहीं है वर्ण, स्वारस्य न अपने स्वरूपतः परिच्छिन्न है और अनित्य है, नित्य भी नहीं विभू नहीं, बस अपने कर्म से क्रमवंतः क्रम से होते हैं ना, एक शब्द बनाने कितने वर्ण क्रम से करते करते हो जाता है, उसी से मार बनाया जाता है, उसी से राम बनाया जाता है, वक्ता के ऊपर है वही रकार आकार मकार, यही होता है राम और मार में दोनों एक ही होता है, वही आ है वही र है वही म है वही अ है, देखो वही वर्ण वही है, वक्ता के अपने मिलाने के तरीका है, ऐसी स्थिति पहले मकार से शुरू कर देगा तो मार बन जाएगा, रकार से शुरू कर देगा राम बन जाएगा, वही चार चार अक्षर है चार वर्ण है वहां, स्थिति है, ये कह रहे हैं स्वारस्य क्रमवंत तथा क्रम वाले जो वर्ण है तथा उसी प्रकार वर्ण स्वारस्य न क्रमवंत नहीं है, अपने आप क्रम कभी भी नहीं है, क्यों उसी सब वर्णों से अलग शब्द बना देता है वक्ता, वक्ता जो है ना अलग बना देगा उसी वर्ण को लेकर के, पहले राम बनाया था बाद में मार बना देगा, क्रम वाले नहीं हो ब्रह्म, एक ही सारे अपने ढंग से एक ही वर्ण रहे ऐसा होता नहीं है, शब्द में ऐसी स्थिति है, आत्मनि अविद्या आत्मनि आविद्य श्रुत्याचार्य आदि, इसी प्रकार यहां भी समझना आत्मा के विषय में भी जो अनित्य श्रुत्याचार्य आदि हैं उनके द्वारा।